Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wampir z Bytowa powinien trafić do zamkniętego ośrodka. Decyzję przed chwilą zapadła w gdańskim sądzie. W serwisie Trójki sprawdzimy, jak radzić sobie z przepisami drogowymi za granicą, ale na początek Londyn po ataku na muzułmanów. Połączymy się z naszym korespondentem. Na początek Londyn, gdzie jak informowaliśmy, w ataku na meczet zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Wiemy, że w ludzi wychodzących ze świątyni wjechała furgonetka, kierowcę obezwładnili ludzie i przekazali policji. Łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu, jakie są nowe doniesienia w tej sprawie. Dzień dobry. Ulica tu na Finsbury Park jest zablokowana. Tłum okolicznych mieszkańców zebranych w okolicy. Mieszkańców, dla których nierzadko ten meczet to jest lokalny meczet. Taki, do którego przychodzą się modlić. Jedna z kobiet, z którą przed chwilą rozmawiałem, tłumaczyła mi, że ciągle nie jest pewna, czy nie ucierpiał nikt z jej rodziny. No i takich głosów jest więcej. Podobnie jak głosów, które podsumować można, to mógł być każdy z nas. Ludzie tutaj mówią, że okolica jest spokojna, że wprawdzie informacje o atakach na London Bridge czy na Westminster tutaj dochodziły, ale to zagrożenie, które nad Londynem wisi już od dłuższego czasu, staje się realne dopiero wtedy, kiedy staje się gdzieś tam, kiedy materializuje się gdzieś tam przy domach tych ludzi. Po Westminster, po London Bridge, po tragicznym pożarze w Grenfell, cała kolejna tragedia uderza w Londyn, no a w powietrzu tutaj w tej dzielnicy wisi pytanie, czy przypadkiem napięcia pomiędzy poszczególnymi grupami zamieszkującymi stolicę teraz nie staną się jeszcze większe. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękuję za te informacje. W Trójce kolejne informacje. Gdański sąd zdecydował, zabójca i gwałciciel Leszek P. trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Mężczyzna zdaniem sądu jest osobą stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa. Decyzja sądu jest słuszna, mówi prokurator Bartłomień Wiktor z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Orzeczenie jest całkowicie zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy zadowoleni z tego postanowienia. Jego pobyt na wolności w bardzo wysokim stopniu zagraża bezpieczeństwu porządku prawnego. Może popełnić ponowne przestępstwo, bardzo ciężkie przestępstwo. Pełnomocnik Leszka P. Marcin Klaman nie chciał ujawnić, czy złoży apelację. Można się jednak spodziewać jej, bo mecenas krytykuje ustawę o tak zwanych bestiach. Ja nie jestem zwolennikiem tej ustawy. Uważam, że drugi raz po prostu dana osoba pośrednio odbywa karę za to samo, za co już wcześniej została prawomocnie skazana i za co wcześniej już odbyła wyrok. W grudniu Leszek P. kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Mógłby wyjść na wolność, ale jego trwałej izolacji chciał dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. W jego ocenie skazany jest nadal niebezpieczny. Leszek P. jest nazywany przez media wampirem z Bytowa, skazany za zabójstwo jednej kobiety. Przed procesem przyznał się aż do 70, a według niektórych źródeł nawet do 90 zabójstw. Jednak w jego trakcie odwołał wyjaśnienia. Jest jednym z najbardziej znanych polskich zabójców. Za kilka dni, początek wakacji, wielu z nas wyruszy za granicę. Warto przygotować teraz swoje auto na taki wyjazd. Oprócz stanu technicznego trzeba sprawdzić, jakie przepisy drogowe obowiązują w kraju, do którego się wybieramy. Choć zgodnie z konwencją wiedeńską przepisy na całym świecie powinny być takie same, to w poszczególnych miejscach różnią się na przykład dopuszczalną prędkością czy wyposażeniem auta. Niemcy mają już automatyczne systemy rejestrujące to, czy został zachowany odpowiedni odstęp na autostradzie. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Można za to dostać mandat, który przyjdzie do nas pocztą. Warto pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradzie z prawej strony. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. W Niemczech możemy mieć z tego powodu nieprzyjemności. Na autostradzie w Niemczech domyślną prędkością jest 130, poza coraz mniejszą liczbą odcinków, na których wolno jechać po prostu ile fabryka dała. W innych krajach może to być 120 km na godzinę. Co jeśli chodzi o wyposażenie samochodu? Generalnie powinno obowiązywać w samochodzie takie wyposażenie, jak w miejscu jego rejestracji. Chorwacja, kiedy już tam się dociera, to warto zwrócić uwagę, żeby mieć drugi trójkąt ostrzegawczy. Nie można spać też na parkingach, za to można dostać mandat. Przepisy w krajach Unii Europejskiej można sprawdzić przy pomocy darmowej aplikacji Komisji Europejskiej Going Abroad. Na koniec jeszcze krótko. Za granicę 6 żołnierzy tajlandzkich zginęło, 4 zostało rannych w wyniku wybuchu bomby podłożonej na drodze w prowincji Pattani na południu kraju. Ładunek eksplodował, kiedy żołnierze odbywali rutynowy patrol. O przeprowadzenie ataku podejrzewani są islamscy rebelianci. Szacuje się, że od 2004 roku w Tajlandii zginęły tysiące osób w związku z trwającą w południowych prowincjach islamską rebelią. To był serwis Trójki.

No i taki tytuł nosi nasza piosenka dnia, Beth Ditto. 11.11 to dobra pora, aby zaprosić Państwa na kolejny Teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem będzie to spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego. Zapraszamy w niedzielę o 21, ale wcześniej do telefonu już teraz. Sylwia przy telefonie, 2 2 7 3. Teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj koncert grupy Coldplay w Warszawie, a ja mam dla Państwa najnowszą piosenkę tego zespołu, chyba premierową. Oh, All I Can Think About Is You. Najnowsza piosenka grupy Coldplay. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Moja mama, odkąd mieszka sama, jakoś nie umie się odnaleźć. Całe życie dom był pełen ludzi, dzieci, oj, było co robić, a teraz codzienne wizyty bliskich czy telefony nie wystarczą. Sąsiadki, koleżanki to wciąż za mało. Przecież nikogo nie ma. Tę odpowiedź dobrze znam. Inni ludzie są potrzebni, jak tlen, ale ze sobą sam na sam trudno starszym. Ta sytuacja dotyczy też wielu młodych ludzi. Intensywnie pracują, dbają o siebie i stają się zakładnikami coraz większych i nierealnych oczekiwań. Myślą, że właśnie praca sprawia, że osoba jest ważna, potrzebna, kochana. Natrafiłam na Piękne życie, książkę, która stała się bestsellerem New York Timesa, właśnie o takiej miotającej się kobiecie, która pragnie sukcesu i doskonałości. Jest potwornie zmęczona, zdezorientowana, trochę samotna, ale to jej tajemnica. Przed ludźmi zawsze w dobrej formie, wyluzowana, chętna do pomocy, w domu dobrze zorganizowana. Kocha rodzinę, ma świetną pracę, jest pisarką, ale z czasem poczuła, że gubi siebie. To, czego pragnie najbardziej, więzi, sensu, spokoju. To chyba dość znajomy scenariusz dla wielu z nas, a efekt? Marne zdrowie, choroby, migreny. Bohaterka kochała życie, ale stała się kimś, z kim nie chciała być, więc przyklejała się do kolejnych ludzi, kolejnych zdarzeń, kolejnych sytuacji, aż do wyczerpania. Czy taka zmiana może się udać? Od zmęczenia do spokoju, od izolacji do bliskości. I nie chodzi tu o zarządzanie czasem, o porządek w domu, o inny grafik. Po kilku latach ludzie odkrywają, że w zatrzymaniu, w odpoczynku, w oddychaniu, w poczuciu więzi z bliskimi, to w tym tkwi życie. To jest radością. A umiejętności, które nabywamy w pierwszej połowie życia, później są mało przydatne, bo odpowiedzialność, kompetencja i wyczerpanie zabiera radość, zabiera zdrowie, frustruje. No to co robić? Gadać ze sobą, przebaczyć sobie wszystkie błędy, przyznać się do nich, nie wypierać się ich. Nigdy nie narzekać na swoje problemy, bo to nic nie da, nic nie zmieni. Cokolwiek się dzieje, iść do przodu, bez kłamstwa i udawania wobec siebie. Nie wpada się wtedy we własną pułapkę. Skupić się na życiu tu i teraz i robieniu tych rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy, człowieku. Jeśli dzieciństwo i dorastanie było mocno ograniczające, no to trzeba pozbyć się tych warstw, tych strupów, tych blizn w tej nowej drodze życia. Trzeba nauczyć się też, jak być sam na sam ze sobą. Bez lęku, że cicho, że nic się nie dzieje, a do tej pory były imprezy, towarzystwo po to, by uciec przed sobą. Taka jest prawda. Bycie samemu nie oznacza samotności, tylko pokazuje, czy nie nudzimy się ze sobą, bo jeśli tak jest i potrzebujemy innych, to dlatego, że nie dbamy właściwie o poczucie własnej wartości. No to nie trzeba się przyklejać właśnie do ludzi, nie trzeba być zależnym od ludzi. Osobą, z którą powinno się spędzać najwięcej czasu, jesteśmy my sami. Książka Piękne życie to serdeczne zaproszenie do ponownego powitania ukochanych ludzi i nas samych w naszym życiu. Bohaterka Shauma odzyskała siebie, ale nadal potrafi wpaść w wir strachu i udowadniania, że jest najlepsza, że liczy się z opinią, co z kim powinna robić. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż wraca do ciszy. Nawet czuje dumę ze swojego prostego, cichszego, pełnego bliskości życia, niż kiedy było pełne hałasu, bo w tej ciszy znalazła też miłość, której szukała. Nie dało jej się znaleźć w zamęcie, na koncie bankowym czy kartach kredytowych. Miłość odkrywa się ją w ciszy, w ryzykownym akcie bycia dokładnie tym, kim się jest naprawdę, w spokojnej, świętej przestrzeni. A znak rozpoznawczy? Wtedy się robi ciepło na serduszku. Poniedziałku pełnego ciszy, sam na sam, życzę Grażyna Dobroń. Dziękujemy. I mamy książki Szony dla Państwa. Proszę pisać 71335 i koniecznie z adresem pocztowym, bo inaczej książka nie doleci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Oferta specjalna w sklepach Euro!

for sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. John is always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Running around. Johnny and Mary z repertuaru Roberta Palmera. 3 lata temu nagrali to, tę piosenkę Todd Terje i Brian Ferry. Książki dzisiaj dla pani Agaty ze Szczecina, dla pani Anny z Kwidzynia, dla pani Anny z Wrocławia, dla pani Aliny z Wałcza i dla pana Tomasza z Białegostoku. No tak, no a teraz Soda. Moich miejsc czas odpływa i unosi. Parę chwil od grupy Soda i teraz jeszcze dwie piosenki z nowego zestawu do głosowania na listę. Zacznijmy od Real Estate. Przypomina The Last, There She Goes. No, ale jak wiadomo, wszystko już było. I jeszcze jeden zespół, no tak sobie wymyślili, Cigarettes After Sex. Each time you fall in love, Bardzo ładna piosenka, nosi tytuł Each Time You Fall In Love. Za 18 minut południe. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Festiwal Dwa Teatry, Sopot, to tylko może być Baszka Marcinik. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, będziemy pojutrze tutaj witać lato 2017. Pamiętasz, byliśmy kiedyś 21 w Sopocie i była temperatura wody w Bałtyku. Tak. Tym razem jest format portugalski, co najmniej. Zazdrościmy. No dobrze. Ale to jeszcze o tym może porozmawiamy, jeżeli zdążymy tuż przed 12 z Markiem, bo mamy pewną niespodziankę dla Państwa sopocką. A festiwal Dwa Teatry rozpoczął się dzisiaj o 10. Oba konkursy, czyli słuchowisk i spektakli, trwają. Jury w dwóch zespołach ocenia 26 słuchowisk i 13 spektakli. My biegamy między dwiema salami multikina. Serdecznie Państwa zapraszamy. Ja dbam o frekwencję na przesłuchaniach trzech trójkowych kandydatów do nagród. Dzisiaj po południu o 16:00 prezentacja pierwszego słuchowiska. No i w studiu festiwalowym w plenerze nad Fontanną słynną w Sopocie jest pierwszy nasz gość, autorka muzycznego słuchowiska ze sceny teatralnej Trójki, Sandra Szwarc, człowiek stąd, dodajmy, jak ja pani zazdroszczę, że powtórzę, Marku. Troszkę słabo panią słyszę, troszkę bliżej mikrofonu. Supernova Live to tytuł rap opery w reżyserii Waldemara Modestowicza i rzadko zdarza się, by wykształcona muzycznie po Akademii Muzycznej w Gdańsku osoba zapuszczała się w rejonu rapu czy hip-hopu. Co się stało, pani Sandro? Zgadza się. To w ogóle pisanie samego tekstu Supernova Live było dla mnie niesamowitym eksperymentem, ponieważ ja, jak sama pani podkreśliła, jako muzyk klasyczny, właściwie nigdy nie słuchałam tego rodzaju muzyki, nie byłam zainteresowana, specjalnie mnie ona nie pociągała, natomiast kiedy zabrałam się za temat Nowej Huty właśnie i jej historii poniekąd kryminalnej, uznałam, że tego rodzaju literatura, bo tak to właśnie potraktowałam, idealnie wpisuje się w klimat miejsca, w klimat opowieści, historii dosyć mocnej, którą starałam się opowiedzieć. No i ten rap właściwie samoistnie się pojawił w tej historii miejskiej, nowochódzkiej, właśnie takiej troszeczkę brudnej, brutalnej, odbywającej się gdzieś pomiędzy tymi ciemnymi uliczkami miasta socrealistycznego przełomu lat 50., 60., właściwie od zarania związanego z jakąś taką mroczną dosyć swoją atmosferą, z mroczną legendą, która towarzyszyła mu właściwie od powstania. Więc, no i ta muzyka ulicy wydawała mi się tutaj niesamowicie ważnym elementem, żeby ten klimat właśnie w jakiś sposób ukazać. Czyli przerzuciła pani pomost z tamtych czasów do naszych, bo gdyby pani tego nie uczyniła, to musiałaby pani sięgnąć po muzykę ulicy z tamtych czasów albo po przepiękne pieśni socrealistyczne, czyli sławiące to, co działo się wtedy w okolicach Krakowa. To się zgadza. Chociaż w samym słuchowisku pieśni socrealistyczne także się pojawiają. Ale zmiksowane w sposób właśnie nowoczesny. Ale to nie pani komponowała te, że tak powiem, utwory rapowe. Nie, ja nie komponowałam. Natomiast zajmował się bitami do samego słuchawiska Michał Witak, czyli pseudonim Numeraz, który wyznaczył właściwie taką formę podporządkowania się dla aktorów poprzez podłożenie bitów do całego słuchowiska i aktorzy odgrywający postaci rzeczywiście musieli się do tych bitów dopasować, więc ja traktuję to słuchowisko bardzo eksperymentalnie, wydaje mi się to dosyć niezwykłą formą. W ubiegłym roku poprowadziła nas pani w głąb średniowiecza śladami mistyczki, mniszki, kompozytorki Hildegardy von Bingen. Słuchowisko otrzymało nagrodę wielką, czyli Grand Prix. No a w tym roku zabiera nas pani w tę podróż do czasu socrealizmu, bo rzeczywiście przełom lat 50. tak, 60., kiedy to Nowa Huta wybuchała niczym supernowa i rosła w siłę. No to wypada zapytać o ten rozrzut zainteresowań historycznych pani, czyli od średniowiecza do socrealizmu. Wydaje mi się, że epoka nie jest dla mnie na tyle istotna, co sam temat, który wydaje mi się czymś nieprawdopodobnym. Dla mnie zawsze bardzo istotne jest to, żeby historia miała w sobie jakiś taki atrybut niesamowitości. To znaczy Nowa Huta, miasto, które jest zaplanowane zupełnie, zaplanowane w duchu pewnej idei, nie jest zaplanowane ze względów gospodarczych, właściwie jakiegoś zapotrzebowania. Socjalnych. Tak, socjalnych, lokalizacji mieszkańców, nie jest właściwie jakimś takim, jakąś taką bardzo dziwną mieszanką właśnie idei, komunizmu, właściwie nie wiadomo czego. I właśnie ta taka dziwna atmosfera to miasto spowija, mam wrażenie, jeszcze troszeczkę do tej pory. Oba teksty pani, wspomniana historia prawdziwa Hildegardy von Bingen, jak i Supernova Live dotarły do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, o czym wypada wspomnieć w sąsiedztwie Gdyni. No i pani pisze cały czas, czyli to pani muzyczne wykształcenie jakoś bardzo panią inspiruje do tego, żeby sięgać po pióro i być dramatopisarką. Wydaje mi się, że tak, chociaż za każdym razem pada takie stwierdzenie i pada takie pytanie, na ile to pomaga właśnie muzyczne wykształcenie w pisaniu, w tworzeniu teatru itd., itd. Wydaje mi się, że w ogóle słuch jest taką rzeczą, która jest niezbędna właściwie każdemu artyście. To znaczy raz, że słyszenie języka, kiedy mówimy o literaturze, ale też słyszenie teatru, słyszenie formy dramatopisarskiej, jakiegoś takiego dramatyzmu, który też się rządzi własnymi prawami, więc owszem, jest to dla mnie bardzo istotna rzecz, ponieważ no, nie jestem w stanie nie być muzykiem już w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, że to nie tylko to. Mhm, to jest bardzo dobry czas dla pani. Wiem, że pracuje pani również w Teatrze Miniatura w Gdańsku, czy współpracuje z dyrektorem Romualdem Wiczom Pokojskim i jest pani no jakby częścią, czy stanowi pani, czy pani praca stanowiła część sukcesu przedstawienia lalkowego pod tytułem Krzyżacy. Zgadza się. Na każdym festiwalu, na który Krzyżacy jadą, otrzymują nagrodę, tak więc serdecznie gratuluję, bo wiem, że to jest też ogromna. Bardzo dziękuję. Zasługa pani. Słowiłam się. Wydaje mi się, że to jest jednak zasługa fantastycznego zespołu Teatru Miniatura, absolutnie wyjątkowego miejsca. No i reżysera. Oczywiście, Kuby Roszkowskiego. Jakuba Roszkowskiego. Tak, ten spektakl wydaje mi się, że na wielu poziomach jest godny uwagi, na pewno. I tutaj pracowała pani nad muzyką właśnie. Tak, pracowała, oczywiście. Czy raczej pracuje, należałoby powiedzieć, w czasie teraźniejszym, bo pani jeździ z tym spektaklem. To prawda, wykonuję muzykę na żywo do spektaklu Krzyżacy na instrumencie dosyć wyjątkowym, bo na klawesynie. Więc wykonuję tę muzykę na żywo. Jeżdżąc z klawesynem oczywiście. Jeżdżąc z klawesynem, zgadza się. Żartujemy, ponieważ wiemy, że trzeba było na jednym z festiwali no właśnie wypożyczyć klawesyn. Oj, na jednym i chyba na trzech nawet. To jest instrument, który jest trudny z transportu. Tak, no to był żart naturalnie. I jest jeszcze jeden sukces z kolei we Wrocławiu. We Wrocławiu na strefie kontaktu. Tak może nieładnie się wyraziłam. W każdym razie nazywa się tak ta akcja, ten konkurs, festiwal współczesnego dramatu i tam z kolei bardzo spodobał się Doppelganger. Czy może pani jeszcze jednym zdaniem na wszelki wypadek przypomnieć, co znaczy Doppelganger? Doppelganger oznacza sobowtóra. A także w wierzeniach mitologicznych oznacza złego bliźniaka, który czai się na człowieka gdzieś z pokładów podświadomości właściwie. Więc to jest tekst o skomplikowanej relacji między bliźniętami, kiedy to jeden z bliźniąt tego drugiego bliźniaka traci. Kto występuje? W Doppelgangerze? No, Adam Ferency. Tak jest. Adam Ferency. Również gość festiwalu Dwa Teatry i o tym porozmawiamy już innym razem. Fantastyczny aktor. Bardzo pani dziękuję. Sandra Schwartz, autorka pierwszego z trójkowych słuchowisk na festiwalu Dwa Teatry, 17. Już proszę przyjść do Multikina o godzinie 16. Supernova Live. Historia jak żywa, dodam od siebie. Marku? Halo? Jestem. Nie? Tak, oczywiście. No. Czy zaprosimy już państwa na... jeszcze nie powiemy gdzie, ale w bardzo pięknym miejscu. Znajdziesz się 30 czerwca, by poprowadzić listę przeboju, a później Markomani. No, tak? A ty już tam zostajesz do tego 30? Tak, no oczywiście, tak jest. Będę tak przygotowywała grunt. Zapraszamy, to wszystko na antenie będzie się pojawiało tuż przed całą imprezą. Do usłyszenia dziękuję jutro. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Abym na chwileczkę zapomniał o tym. Pora się żegnać już z państwem. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na jutro. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Thank you.